gaasinurgas tolmus on pakkide virn. See ei ole osturallil toodub pesupulver, vaid sündikaadi bossina tuntakse mind. Ja esimeses klassis lennukiga kulged hassist heroiini, kanget kokaiini. Valiteet kraamid transatavad maale, Kolumbia, Maroko, kilo kopa kokku. Ostan globaalne on sündikaadi haare. Asja alles paremuse poole. Noorus mõõdus ketos, tänavate tolmus. Vedased ma läksin üldse ehitajaks Soome. Nüüd käin linna, singi laos, tuleb ruul. Ma ei ole ilma peep, mind ei lase lahti keegi. Varsti Marbellasse tagasi on suud, sest Aemere kliima kottidele meeldib. Räsib rikkaid riike, horisevad börsid ja korporatsioonid. Kui narkomiste sõitseb, peaks said tiile. Istun nigu kunn kindlalt oma troonil. Keegi just põmmib, kuradima võmmi. Kaks bokset on tugevam kui Eesti politsei. Kohtusüsteem midagi ei tee. Ainus võimalus on turul üle lüüa meid.